Гэта Радыё Свабода. Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце. Кожны дзень падзеі і галасы свету і Беларусі. Сёння ў праграме. Да санкцыяў Еўразвязу супраць Беларусі далучыліся яшчэ 7 краінаў Еўропы. Бібліятэка Свабоды адзначае 10-гадовы юбілей. Трэці раз за год падвышаныя цэны на аўтамабільнае паліва. У Варшаве адкрыўся чэмпіянат Еўропы па футболе. Адразу пасля навінаў. У Мінску 20-я гадзіна, у студыі Юрась Бушлякоў. Добры вечар, сёння ў свеце. У Варшаве адбылося афіцыйнае адкрыццё футбольнага чэмпіянату Еўропы. У цырымоніі адкрыцця ўзялі ўдзел звыш 800 валянтэраў з больш як 60 краінаў. Гульні першынства будуць праходзіць на 8 стадыёнах у дзвюх дзяржавах – Польшчы і Украіне. У першым матчы чэмпіянату адны з гаспадароў турніру палякі гуляюць з чэмпіёнамі Еўропы 2004 году ў зборнай Грэцыі. Пасля першага тайму наперадзе польская каманда 1-0. У другой гульні дня, а 21:45 менскага часу, ва Ўроцлаве сустрэнуцца зборныя Расіі і Чэхіі. Чэмпіянат Еўропы будзе доўжыцца да 1 ліпеня. Фінальны матч пройдзе ў Кіеве. Прэзідэнт США Барак Абама заклікаў еўрапейскіх лідараў зрабіць канкрэтныя захады для пераадолення ўсё вастрэйшага фінансавага крызісу ў еўразоне. Выступаючы ў Белым доме, Абама прапанаваў укласці дадатковыя сродкі ў еўрапейскую банкаўскую сістэму і праводзіць больш скаардынаваную бюджэтную і банкаўскую палітыку. Амерыканскі прэзідэнт таксама папярэдзіў, што цяжкасці Грэцыі, якая зазнае найвастрэйшы ў Еўропе даўгавы крызіс, толькі павялічацца, калі яна пакіне зону еўра. Абама адзначыў, што рэцэсія ў еўрапейскай эканоміцы можа негатыўна адбіцца і на амерыканскай эканоміцы. У Сырыі група назіральнікаў ААН прыбыла ў паселішча Аль-Кубейр, дзе ў сераду здарылася масавая расправа над цывільнымі жыхарамі. Паведамляецца, што байцы праўрадавых сілаў забілі там 86 людзей. Міжнародны камітэт Чырвонага крыжа паведаміў сёння пра гранічна напружаную сітуацыю ў шэрагу раёнаў Сырыі. Паводле звестак камітэту, экстранная дапамога патрэбная амаль 1,5 мільёна жыхароў. У пятніцу ў розных раёнах Сырыі загінулі, паводле інфармацыі праваабаронцаў, 10 чалавек. Таксама сёння Францыя падтрымала заклік міжнароднага пасланніка Кофі Анана стварыць міжнародную кантактавую групу ў пытаннях Сырыі з удзелам яе суседзяў і ўплывовых сусветных дзяржаваў. З вамі Радыё Свабода, вы слухаеце навіны. У Вені сёння праходзіць чарговы раўнд перамоваў аб ядзернай праграме Тэгерану паміж экспертамі Міжнароднага агенцтва атамнай энергіі і іранскай дэлегацыяй. Як чакаецца, прадстаўнікі МАГАТЭ паспрабуюць пераканаць іранскі бок падпісаць пагадненне аб допуску міжнародных інспектараў на аб'екты ў Іране, дзе, як падазраюць, на Захадзе могуць весціся работы для стварэння ядзернай зброі. Старшыня КНР Худзін Тао, які сустракаўся днямі ў Пекіне з іранскім прэзідэнтам Ахмадзінэджадам, заклікаў Тэгеран праяўляць падчас кансультацыяў гнуткасць і прагматычнасць. Прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін падпісаў у пятніцу закон аб памацненні пакаранняў за парушэнні на масавых акцыях, прыняты раней дзяржаўнай думаю і ўхвалены Саветам Федэрацыі. Заўтра тэкст дакументу апублікуе расійская газета. Такім чынам, закон ужо набудзе моц на момант правядзення прызначанай на 12 чэрвеня акцыі апазіцыі «Марш мільёнаў». Расійскія праваабаронцы прасілі прэзідэнта накласці вэта на дакумент, назваўшы яго неканстытуцыйным. На хвалях свабоды выслухалі.